Trójka. Program trzeci. After Party. Dźwięki w pełni syntetyczne, choć nieodparcie przypominają odgłosy natury. A może to tylko ja słyszałem w tych dźwiękach śpiew ptaków. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko i witam w kolejnym wydaniu audycji After Party. Zaczęliśmy od nowej płyty artysty z Irlandii, którego doskonale znamy. To Donka Costello i album Dreamy Death. Jego muzyki słuchaliśmy już wiosną zeszłego roku. Wtedy była to płyta Stay Perfectly Still, wydana przez wytwórnię Ursa, a dziś słuchamy albumu Dreamy Death, nagranego za pomocą sprzętów analogowych, których miłośnikiem i kolekcjonerem jest Donka Costello, producent muzyki elektronicznej. Z ponad 20-letnim stażem zaczynał od brzmień wybitnie tanecznych, dziś zajmuje się przede wszystkim muzyką ambient. Kolejny fragment albumu Dreamy Death to utwór You Never Know. Thank you. Prairie i ponownie Donaka Costello z albumu Dreamy Death. A teraz postać, której miłośnikom muzyki ambient przedstawiać nie trzeba, to Christian Fenesz, austriacki multiinstrumentalista, który muzykę tworzy od lat 80., a jego solowe nagrania powstawały jeszcze na początku lat 90. Jego najnowszy album, zatytułowany Agora, ukazał się wraz z końcem marca tego roku. Album powstawał w niesprzyjających okolicznościach, o tym jeszcze za chwilę. Ważne, że jest, że nowej muzyki Fenesza możemy wspólnie posłuchać. Zwłaszcza, że to pierwszy jego pełnowymiarowy album od 5 lat. In My Room. Rainfall i ponownie Fenesz z jego najnowszej płyty. Ta zatytułowana jest Agora. Wcześniej słuchaliśmy utworu In My Room i to właśnie w tytułowym pokoiku powstał ten album. Christian Fenesz z nieznanych nam bliżej przyczyn musiał zrezygnować z pracy w studio, w którym powstawały dotychczas jego albumy, przynajmniej w ostatnich latach. Musiał cały swój dobytek, wszystkie instrumenty przenieść do własnego mieszkania. Tam z części z nich skonstruował mini studio. Nazwał je oczywiście Kaiser Studios, bo akcja dzieje się w Wiedniu. I tam za pomocą słuchawek, czyli dokładnie tak jak na początku lat 90., kiedy jeszcze nie dysponował odpowiednimi monitorami studyjnymi, nagrał, zmiksował swój najnowszy album. Chcąc nie chcąc zrobił to w tradycji wielu kompozytorów, którzy pochodzili z Wiednia, pochodzili z Austrii. Wszyscy ci, którzy mieli przyjemność i nierzadko obowiązek współpracować z Kościołem, w swoich kompozycjach musieli stosować się do całej plejady ograniczeń. A to zmuszało ich do bardziej wytężonej pracy nad kompozycjami. Brak pełnej dowolności, jeśli chodzi o dobór dźwięków, o konstrukcję utworów, powodował, że musieli wspinać się na wyżyny swojej kreatywności, żeby zadowolić zarówno odbiorcę swoich kompozycji, zamawiającego w tym przypadku, jak i samego siebie. To dla artysty jest rzecz bardzo ważna. Christian Fenesz ze względów obiektywnych, ekonomiczno-architektonicznych w tym przypadku musiał skorzystać z ograniczonych zasobów studyjnych i to, jak słyszymy, wpłynęło pozytywnie na jego muzykę. Kolejny fragment jego najnowszej płyty to We Trigger the Sun. We Trigger the Sun i Christian Fenech z jego najnowszej płyty zatytułowanej Agora. A teraz Caterina Barbieri i wydany w roku 2018 album Born Again in the Voltage. Caterina Barbieri to włoska kompozytorka koncentrująca się na nagraniach minimalistycznych. Na albumie Patterns of Consciousness wydanym w roku 2017 muzykę tworzyła głównie za pomocą oprogramowania, natomiast album Born Again in the Voltage to dzieło stworzone przy pomocy syntezatora modularnego absolutnie legendarnej maszyny Buchla 200. Do tego w kompozycje wplecione są brzmienia wiolonczeli oraz ludzki głos. Wybrałem dla Państwa dwie bardziej minimalistyczne, bardziej ambientowe kompozycje z tego albumu. How to Decode an Illusion.